Corner i Susanne Vega. To tak przy okazji rozpoczęcia kolejnego dnia, 8 minut po godzinie 4, coś mi świta, powoli budzimy się i rozpoczynamy tę nową przygodę. 15 dzień kwietnia w kalendarzu, oczywiście wyjątkowy ten tydzień. Tydzień, który no między innymi bez listy przebojów programu trzeciego, bo Wielki Piątek to czas zadumy. No ale myślę, że tych odniesień do listy nie zabraknie również w kontekście nowych utworów, które także pojawiają się na trójkowej antenie. Na we wtorek na zachodzie i południu zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i po południu postępujące od południa opady deszczu również nam się dziś przytrafią. Pogodniej i bez opadów tylko na północnym wschodzie i dziś również od 16 do 21 stopni, 16 na południu, 21 na północy. Tu najcieplej, chłodniej w Helu, w Sudetach i Podhalu oraz od 12 do 14 stopni. Właściwie bez tego oraz, ale od 12 do 14 stopni tyle zobaczymy, a właściwie poczujemy na własnej skórze, będąc w tych rejonach. Przed nami między innymi U2, Pride in the Name of Love. To jeżeli chodzi o muzykę w trójce, będą również Laocze, panowie z Laocze, chłopacy z Laocze, chciałem powiedzieć, czyli Nie Raj, zespół z Płocka rodem. No i kalendarium muzyczne też, jesteśmy coraz bliżej, więc proszę zostać z nami. Overthrow. It was a name of love.

jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, to masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Cały świat, cudny świat, cudny świat. A jak my 20 lat, jak my wszyscy ma 20 lat. Była szansa, żeby oczywiście zanucić razem z radioodbiornikiem, no i przede wszystkim z zespołem Czerwono-Czarni. 20-latki to już za nami, a teraz przed nami kolejna data i kolejna piosenka z nią związana. Rok 1965, urodziny Lindy Perry, wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów i producentki, dzisiaj je świętujemy, która najbardziej znana jest właśnie z tego zespołu, czyli Four Non Blondes, a ten z kolei zespół jest najbardziej znany z utworu What's Up, jeden z tych wielkich przebojów już teraz na trójkowej antenie. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Four Non Blondes, What's Up, oczywiście doskonale znana piosenka. Pewnie Radiohead i High and Dry to także jest utwór, który na wielu listach tych ulubionych pojawia się również w kategorii ulubione piosenki słuchaczek i słuchaczy, ale też z przyjemnością gramy ten utwór, ponieważ Ed O'Brien dzisiaj też świętuje swoje urodziny. Jest to gitarzysta formacji Radiohead, rocznik 1968, 25 minut po godzinie 4:00. Słuchają Państwo Trójki, Coś mi świta. Two chumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the crown beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never. You broke another mirror. You're turning into something you are not. Don't leave me. Conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world. Kolejne urodziny to z kolei polskie podwórko. Robert Friedrich, czyli Ilica, dzisiaj też świętuje rok 1968, podobnie jak Ed O'Brien, wspomniany przed chwilą gitarzysta formacji Radiohead. Ilica to wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów oraz producent muzyczny związany z wieloma projektami. Boy Is It Drinkers i Flapjack między innymi na tej liście, ale też Arka Noego, Kazik na żywo i Lux Torpeda. czasami dusz mamy tylko chwilę. Pomiędzy większościami tu czas ucieka nam. Przysypują nas śmieci, to co ważne zostaje. Reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Tym samym Lux Torpeda dojechała do stacji końcowej. Tym razem mam bałaga, oczywiście, to w ramach urodzin, rocznicy kolejnej urodzin i kolejnego świętowania. Lica dzisiaj właśnie jest osobą, która ma ten dzień, rok 1968, przypominamy. Kolejna data związana z Chrisem Stapletonem, ten z kolei przyszedł na świat w 1978 roku, czyli 10 lat później. Wokalista, gitarzysta, autor piosenek i producent muzyczny. Przede wszystkim gatunek country, ale też i blues w repertuarze tego artysty się pojawia. Też muzyczna kolaboracja z jednym z najbardziej znanych artystów na świecie, czyli z Justinem Timberlake'iem. Swego czasu pojawił się utwór Say Something, czyli Justin Timberlake i Chris Stapleton, który niech będzie tak zwanym załącznikiem urodzinowym. Looking for something I can't. still in my heart somewhere. There's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Sometimes it's great to say something. Popatrzyłem sobie na ostatnie notowanie listy przebojów pierwszej trójki, no i tam właściwie bardzo mocna, silna kobieca reprezentacja, bo na miejscu 10 Barbara Wrońska, na miejscu 9 Daria Zawiałow, potem na 7 Kaśka Sochacka, na 6 Billie Eilish, na 4 Lady Gaga, na 3 Mela Koteluk i na 2 Kaśka Sochacka, tylko na 1 ten Cure. Ale co zrobić, prawda? No i tutaj można narazić się tymi słowami właśnie wszystkim fanom formacji The Cure, no ale tak idąc kluczem kobiecym, faktycznie tej jedynki akurat zabrakło w takiej konkretnej obsadzie. A dlaczego akurat o liście, skoro listy nie ma w tym tygodniu z uwagi na Wielki Piątek? No bo dzisiaj świętuje Kaśka Sochacka swoje urodziny. 15 kwietnia w 1990 roku przyszła na świat ta wokalistka, która doskonale jest znana słuchaczom i słuchaczkom trójki, no i też chętnie przez nich wybierana, czego dowodem jest właśnie pierwsza trójka, no i aż 2 utwory Kaśki Sochackiej w tej pierwszej dziesiątce. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka dziś świętuje swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego oczywiście. No i cyk, komary. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, koniec lata żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę. Urodzinowa Kaśka Sochacka, proszę serdecznie pomyśleć o tej wokalistce właśnie dzisiaj. I komary też za nami. Za 17 minut godzina 5, coś mi świta w trójce i jeszcze jedna data z muzycznego kalendarium, What a Wonderful World. No to właśnie ta maksyma idealnie pasująca oczywiście do programu porannego, niech się zrealizuje. A to wszystko za sprawą daty związanej z imieniem i nazwiskiem Joy Ramon. Rock and rollowych dusz, która odeszła niestety 15 kwietnia w 2001 roku, Joy Ramon, już za nami. What a Wonderful World w tej właśnie rockowej wersji. Wokalista zespołu Ramones, oczywiście, który zmarł w wieku zaledwie 49 lat, bo w 2001 roku zmarł właśnie. Za 14 minut godzina 5, coś mi świta w trójce. The Pale Whale White już teraz i Final Exit to u nas. Change.